فتح الله عز وجل. Thank you. Yeah. Thank you. Oh. comando si c'è il sole. وَقُلْ مَا Thank you. What? How?